بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما اے رسول عربی توهان تقوا تي ثابت قدم رهو ۽ کافرن ۽ منافقن جي قاب نہ بدھو بے شک اللہ تعالی علم رکھندڑ حکمت وارو آهي واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا ۽ توهان وحي رباني جي تابعداري ڪريو بے شک اللہ تعالی توهان جي عملن کان خبردار آهي وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ۽ رسول عربي تمام اللہ تعالی تے توکل کریو ۽ اللہ تعالی بہترین کارساز آهي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل اللہ تعالی کے انسان جي سينه ۾ بدليون نه رکايون آهن ۽ اللہ تعالی توهان جي گھر وارن کي توهان جو ماورو نه ڪيو آهي جن سان توهان زهار ڪريو ٿا ۽ اللہ تعالی توهان جي نپايل پٽن کي توهان جو حقيقي پٽ نه بنايو آهي اها ته توهان جي زباني ڳالهه آهي ۽ اللہ تعالی حق فرمائي ٿو ۽ اهو صحيح رستي تي هلائي ٿو زهار لفظ جو تفسير هندي ته آهي ته ڪو مرد پنهنجي زال کي چوي ته تون منهنجي لاءِ منهنجي ماءُ وانگر مُتے حرام آهين شريعت موجب زهار طلاق ناهي بلڪ جيستائين ان جو كفارو ادا نٿو ڪري تيستائين پنهنجي گھر واري کي ويجهو نه ٿيندو التفسير مظهري ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما توهان انهن نپائل پٽن کي سندن پيئرن جي نالي سان سڏيو اهو الله تعالى وٽ بلڪل صحيح آهي پوء جيڪڏهن توهان انهن جي پيئرن کي نٿا ڄاڻو پوء اهي توهان جا ديني ڀاءُ ۽ توهان جا سوٽ آهن ۽ جيڪا توهان هن کان اڳ غلطي ڪئي ان جو توهان تي ڪو گناه ناهي گناه ته عمدن دلي ارادي سان ڪيل عمل جو ٿئي ٿو ۽ الله تعالى گهڻو بخش ڪندڙ باجارو آهي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا رسول عربي دين ۽ دنيا جي سڀني ڪمن ۾ مؤمنن کي سندن جان کان وڌيڪ حقدار ۽ قريب آهي ۽ رسول عربي جو گھر واريون مؤمنن جو ماڻهو آهن ۽ سندن رشتہ دار روئے محفوظ ۾ ٻين مؤمنن ۽ مهاجرن جي بنسبت هڪ ٻئي کي وڌيڪ قريب آهن مگر توهان پنهنجي دوستن سان ورثي ۾ ڪا نيڪي ڪريو اها ڳالهه لوح محفوظ ۾ لکھل آهي وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اي رسول عربي توهان وہ وقت ياد ڪريو جڏهن اسان نبين کان ميثاق يعني پڪو واعدو ورتو ۽ توهان کان ۽ حضرت نوح کان ۽ حضرت ابراهيم کان ۽ حضرت موسیٰ کان ۽ حضرت عيسیٰ بن مريم کان ۽ اسان انهن کان مضبوط ميثاق ورتو ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ته پيغمبرن کان رسالت جي تبليغ بابت ضرور سوال پڇيو ويندو اللہ تعالیٰ کافرن لاءِ دردناک عذاب تیار کیو آئے. یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان اللہ بما تعملون بصیرا. اے مومنوں تمہاں اللہ تعالیٰ جو کوئے نعمتوں یاد کرو جیکے انہیں تمہاں تے کہیں آئیں جے وقت تمہاں وٹ کافرن جو لشکر آئیو وہ اساں انہیں تے طوفان وہ لشکر ملائکن جو مکلیو جیکو تمہاں نہ ڈٹھو اللہ تعالیٰ تمہاں جی عملن کے رسنر آئے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا. جے وقت لشکر تواں جے متھے ہیٹھے پاسے کا آیو تھے ان وقت تواں جو اکھیوں ہیٹھ تھی ویوں دلیوں گلن تائیں پوتیوں تواں اللہ تعالی بابت امید نا امید جا گمان کرن لگا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. ان جائے تے مومنن کھاں امتحان ورتو ویو کھین سخت پریشان تھیونو پیو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ان وقت منافق جن ماڻهن جي دلن ۾ مرض هو انهن چيو ته الله ۽ الله جي رسول اسان سان فتح جو ڪوڙو واعدو ڪيو آهي. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. جي وقت انهن مان هڪ گروهه چيو ته اي مدينه جا رهاڪو هتي تواں جي جاءِ ناهي پوءِ تواں موٽي وڃو انهن مان هڪڙي فريق يعني منافق رسول عربي کان اجازت وٺن ٿا چون ٿا ته بے شک اسان جا گھر اکیلا آهن سندن گھر اکیلا ناهن اهي جهاد کان فرار ٿيڻ چاهين ٿا. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. جے کرے مدینہ منورہ جے طرف کھاں انہن تے لشکر اٹھے ہا انہن کھاں پوئے اوہے انہن کھاں کفر چاہن ہا تو ضرور این کن ہا نہ رہا مدینے میں مگر تھوڑی دیر. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. بے شک انہی کھا اگر میں اوہے اللہ تعالیٰ تھا وعدو کرے چکا ہوا تو یہ اٹھی ورائے کون بھجدہ اللہ تعالیٰ تھا کہل وعدے جی اچھا کہی ویندی. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. رسول عربی تمہاں فرمائیو تمہاں کے فرار تھیان ہرگز فائدو نہ دیندو جے کرے تمہاں موت یا قتل کھاں بھجدا ان حالت میں تمہاں تمام تھوڑو فائدو وٹھی سگو تھا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. رسول عربی تمہاں فرمائیو تمہاں کہ اللہ تعالیٰ جے حکم کھاں کیر بچائے سگے تو جے کر اوہو تمہاں لائے برائی یا بھلائی جو ارادو رکھے تو اوہے اللہ تعالیٰ کھاں سوائے وہ دوست مددگار نتھا لہن. قد يعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا يأتون البأس إلا قلیلا. بے شک تمہاں ماں اللہ تعالیٰ انہوں مانوں کے جانے تو جیکے جہاد کھاں روکین تھا اوہے پہنجے بھاورن کے چون تھا تواں سان ڈاں ہلیا اچو اوہے جنگ میں نتھا اچن مگر تھوڑا. اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. توان لائے اوے سخت بخیل آہیں پوئے جے وقت خوف اچے تھو تو توان ان کے رفتا اوے پنجو اکھیوں خوف سبباں پھرائیں دا ان مانو انگر جہتے موت اچی چھایو ہوجے وہ جے وقت خوف ہلو ویندو تو فوراً یہ مال غنیمت کی لالچ میں پانچ زبانوں سے تمہیں تانا ہنگا ان ایمان نہ آدھو وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے عمل چٹ کرے چھڑیا یہ گال اللہ تعالیٰ لائے آسان آئے. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یہ منافق بھائن تھا کافرن جو لشکر انجا نبی واہے جے کرے وہ لشکر بے دفعے اچے تو یہ ارادوں کن تھا کاش یہ باراڑی میں ونی امن سا رہنا مدینے میں ایندڑ مان تھا تمہاں جو خبروں معلوم کن ہا جے کرے یہ تمہاں میں ہجن ہا جنگ نہ کن ہا مگر تھوڑا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. بے شک تمہاں لائے رسول عربی جی تابعداری کرن میں تمام گھنی بہتری آئے ان شخص لائے جو اللہ تعالیٰ قیامت جی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ کے گھنو یاد کرے تو. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جڏهن مؤمنن کافرن جا لشکر ڏٺا مؤمنن چيو هي اهو آهي جيڪو اسان سان الله ۽ الله جي رسول وعدو فرمايو ۽ الله تعالى ۽ الله جي رسول سچ فرمايو ۽ انهي سان مؤمنن جو ايمان ۽ رضا مندو زياده ٿيو. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنن ما کہ اڑا مرد آهن جن الله تعالى سان کيل وعدو سچو ڪيو او کي انهن ما شهيد ٿيا ۽ کي انهن ما شهادت لاءِ منتظر آهن ۽ انهن ۾ کے قسم جی تبدیلی نہ آئی. ان آیت شریف جو مختصر تفسیر ہن ریت آہے حضرت سینا حمزہ حضرت سینا مصعب بن عمیر حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابی ہوا جے جنگ میں شہید تھیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت جا منتظر رہا. حضرت تفسیر بیضاوی وتفسير مذهبي شريف. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ان الله الله تعالى سچن کي سندن سچ جي جزا دے ۽ منافقن کي عذاب چکھائے جيڪڏهن چاهي يا انهن تي وري جيڪڏهن توبه تائب ٿيا بے شک اللہ تعالیٰ بخشیدر باجارو ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اے اللہ تعالیٰ کافرن کے موٹائیو ان حال میں جو وہ سخت کاوڑ میں ہوا کہ خیر کے نپوتا جنگ میں اللہ تعالیٰ مؤمنن جی مکمل مدد کی اللہ تعالیٰ بڑی طاقت وارو غالب ہے. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا. ऐं अलाह ताला अहल किताब यानी यहूदियुनि खे संदनि मज़बूत क़िलनि मां हेठि लाथो ऐं उन्हनि जे दिलनि में रोब विधो। पोइ उन्हनि मां हिकु फरीक़ खे तव्हां क़तलु करियो था ऐं हिकु गिरोह खे तव्हां क़ैद करियो था। وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا। अलाह ताला तव्हांखे उन्हनि जी ज़मीन ऐं उन्हनि जे घरनि ऐं उन्हनि जे मालनि ऐं उन ज़मीन जो वारिस बनायो जंहिं ते तव्हांजा अञा पेर न पहुता हुआ ऐं अलाह ताला हर शइ ते क़ादिर आहे। يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا। اے سچا نبي تواں پنجي بيبن کي فرمايو ته جيڪره تواں دنيا جي حياتي ۽ ان جي زينت کي پسند ڪريو ٿيون پوءِ توهان اچو آئون توهان کي سامان يعني ٽي ڪپڙا ڏيان ۽ آئون توهان کي سونه نموني سان ڇڏي ڏيان۔ وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह ऐं अलाह जे रसूल ऐं आख़िरत जे घर यानी जन्नत खे पसंदि करियो थियूं पोइ बेशक अलाह ताला तव्हां सभिनी नेकोकार बीबियुनि लाइ अजर अज़ीम तयारु कयो आहे। اے نبی جون بیبیوں سگوریوں تواما جیکنے کہیں بل فرض رسول عربی جی نافرمانی کئی تو ان لائے بین عورتوں جے بھیٹ میں بیڑوں عذاب کئے ویندو ایں یو اللہ تعالی لائے تمام آسان ہے۔ ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما۔ اي تماما جيڪا الله تعالى ۽ الله جي رسول جي تابعداري ڪري ٿي ۽ عمل صالح ڪري ٿي اسين هن کي سند ثواب ڏيڻو ڪري ڏينداسين ۽ اسان ان لاءِ بهشت تيار ڪيو آهي۔ يا نساء النبي لستنك احد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبي جو بيبيو تما هرگز بين عورتن جيڙيو ناهو جيڪڏهن تما خوف ڪريو ٿيون پوءِ تما ڳالهائڻ ۾ نرمي نہ ڪريو پوءِ تما رکندو اهو شخص جنهن جي دل ۾ مرض آهي ۽ تما صاف صاف ڳالهايو۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمن الصلاه واتين الزكاه واطعن الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اي تمام پنهنجي گھرن ۾ رهو ۽ گذريل جهالت جهڙي بي پردگي نه ڪريو ۽ توهان نماز پڙهو ۽ زڪات ادا ڪريو ۽ الله تعالى ۽ ان جي رسول جي فرمانبرداري ڪريو۔ الله تعالى اهو ئي چاهي ٿو त रसूल अरबी जे अहल बैत तां हर क़िस्म जी नापाकाई परे करे ऐं उन्हनि खे चङी तरह पाक साफ़ करे। मज़कूर बाला आयत शरीफ़ में अहल बैत जो लफ़्ज़ आयो आहे, हुन जी मुख़्तसिर तफ़सीर हिन रीति आहे। अहल सुनत जे अक़ीदे मुताबिक़ अहल बैत मां मुराद नबी करीम सलाहु वसलम जिन जूं घरवारियूं संदन नियाणी बीबी सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सईना अली करम अल्लाह ताला वजह वर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत सईना इमाम हसन رضی اللہ تعالیٰ عنہ ऐं हज़रत सेना इमाम हुसैन रज़ी अलाह ताला अन्हुम अजमैन आहिनि. तफ़सीर मज़री में इहे हवाला मौजूदु आहिनि. अलावाज़ी अल सुन्नत जे अक़ीदे जे इमाम हज़रत मंसूर मातुरिदी रहमत अलैह बि ईअं फ़रमाइनि था त अल बैत मां मुराद مذكور بالا شخصيتون آهن. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. اي توهان ان کي ياد ڪريو جيڪي الله جو آيتون ۽ حڪمتون توهان جي گھرن ۾ پڙهيون وڃن ٿيون. بيشڪ الله تعالى لطيف يعني باريڪ بين خبردار آهي. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بے شک مسلمان مرد ۽ مسلمان عورتوں ۽ مومن مرد ۽ مومن عورتوں ۽ فرما بردار مرد ۽ فرما بردار عورتوں ۽ سچا مرد ۽ سچيون عورتوں ۽ صبر ڪندڙ مرد ۽ صبر ڪندڙ عورتوں ۽ نوڙت ڪندڙ مرد ऐं निवड़त कंदड़ औरतूं ऐं ख़ैरात कंदड़ मर्द ऐं ख़ैरात कंदड़ औरतूं ऐं रोज़ा रखंदड़ मर्द ऐं रोज़ा रखंदड़ औरतूं ऐं परहेज़दार मर्द ऐं परहेज़दार औरतूं ऐं अल्लाह ताला जो घणो ज़िक्र कंदड़ मर्द ऐं घणो ज़िक्र कंदड़ औरतूं अल्लाह ताला इन्हनि सभिनी लाइ मग़फ़िरत ऐं अजर अज़ीम यानी बिश्त तयारु कयो आहे. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي جلال अलाह ताला ऐं अलाह जे रसूल कंहिं कम बाबति कतई फ़ैसिलो ॾिनो आहे त पोइ कंहिं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरत खे उन मामले जो को इख़्तियार न आहे. ऐं जेको शख़्स अलाह ताला ऐं अलाह जे रसूल जी नाफ़रमानी करे थो पोइ बेशक وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. اے حبیب تواں یاد کریو جیں وقت تواں ان مانو یعنی حضرت زید کے چيو جے تے اللہ تعالی تواں نعمت کئی تا توں پانجی گھر واری यानी बीबी ज़ैनब पाण वटि रख ऐं तूं अलाह खां ख़ौफ़ कर ऐं तव्हां जंहिं ॻाल्हि खे पाण वटि मख़फ़ी करियो था अलाह ताला हुनखे ज़ाहिरु करे थो ऐं तव्हां माण्हुनि खां ख़ौफ़ करियो था ऐं अलाह ताला वधीक हक़दारु आहे जो तव्हां हुन खां ख़ौफ़ करियो. पोइ जॾहिं हज़रत ज़ैद उन मां पंहिंजी हाजत पूरी कई असां उन जो निकाह तव्हां सां कयो इन लाइ त मोमिननि ते पंहिंजे निपायल पुटनि जी घरवारनि सां निकाह करण में को हर्ज न थिए जॾहिं उहे पंहिंजी हाजत उन्हनि मां पूरी कनि اللہ تعالی جو حکم نافذ آئے ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا رسول عربی تے ان گال جو او حرج نہ ہے جیکا اللہ تعالی سنن لائے مقرر فرمایا ہے اللہ تعالی جی سنت اگے نبین میں بھی جاری ہوئی اللہ تعالی جو امر تقدیری آہے الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا وہ پیغمبر جيڪي اللہ تعالی جا پیغام پهچائن ٿا ان کان خوف ڪن ٿا اللہ تعالی کان سواءِ ڪنهن کان نٿا ڏجن اللہ تعالی بہترین حساب کندڑ ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تمام کہ مرد جو والد مکرم نہ ہے پر پان اللہ جا سچا رسول ہے خاتم النبیین آہن ہے اللہ تعالی ہر شے جو علم رکھندڑ آہے مذکورہ بالا آیت شریف میں لفظ خاتم النبیین جو آیو آہے انہی لفظ جو مختصر تفسیر ہن ریت آہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آہن ہے پان کریمن کھاں پوئے نبوت جو پیغام کھنی کو بھی نبی نہیں دو تفسیر نصفی تفسیر بیضاوی تفسیر جلالین تفسیر ابن عباس تفسیر مظہری